kosala na banga nini oh. Ata bokono ekoti nzoto na banga nini oh. Mosungi na kazali kosala na banga nini oh. Ata bitumba ekomi pene na kima nini oh. Kazali kosala na banga nini oh. E mosungi na kazali kosala na banga nini oh. Azali kosala na banga nini o. Azali kosala na banga nini o. Aleluia! Aleluia! Isso da malamu. Isso da nabomoi. Ata mitungise na kiposo, ata liwae na tinzoto, ata somba jima loba, eko tele maliboso na kombo na Yesu te, ata satana na mapinga na inyoso ba ye, wakuzunga sima, po Yesu wakanga nguya na ilifelo, suko tele mikati na kombo na Yesu, ata ngomba ya mikakatano tele mi, okoleka, soko mwoni lukuna mwaya koleke zate, njimakaka, okokoma, soki bebi tumba ya pomo inawe, ineki moto, Fungola ekuki ya kimya, pifanda na kiti ya ilikia, okolonga. Hallelujah.